Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha Jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo utajifunza somo la 37. Usemi wa msingi ni Fujisan wo mitari, osushi wo tabetari shimashita. Yani niliona mlima Fuji, nikala sushi na kadhalika. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna amerejea bwenini jijini Tokyo kutoka mji wa Shizuoka na anamuelezea mama msimamizi wa bweni jinsi safari yake ilivyokuwa. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 37. Ryoko wa dou datta? Fujisan wo mitari, osushi wo tabetari shimashita. Tanoshikatta desu. それは良かったわね。 Hebu ni kupe maelezo kuhusiana na mazungumzo hayo. Mama msimamizi wa bweni anamuuliza Anna. Ryoku wa dou datta? Yani, safari yako ilikuwaje? Ryoku ni safari. Wa inaonesha mada. Dou ni vipi au namna gani? Ni kiwakilishi cha kuuliza hali ya msikilizaji au maoni ya msikilizaji. Datta ni umbo la kawaida la deshita, ambalo humalizia sentensi kwa hali ya wakati uliopita. Kauli hiyo ni swali, kwa hiyo tamka sentensi kwa toni ya juu. Ana anajibu. Fujisan wo mitari, osushi wo tabetari shimashita. Niliona mlima Fuji, nikala sushi na kadhalika. Huo ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Usemi huu una tari mara mbili. Paulson, umekuwa makini kweli kweli. Tari inatumika ikiwa utatoa mifano kutoka baadhi ya vitendo. Hapa Anna anatoa mifano miwili: kuona mlima Fuji na kula sushi, ikiwa ni baadhi ya vitu alivyofanya alipokuwa Shizuoka. Aha, wakarimashita. Fuji-san ni mlima Fuji. O inaonesha mtendwa. Mita ni niliona, ni umbo la tala mimasu, yani kuona. Ukiongeza ri baada ya kitenzi hicho cha umbo la ta inakuwa mitari. Mitari. Je, mfumo huo ni sawa na osushi o tabetari? Ndio. Osushi ni sushi, matonge madogo ya wali na minofu ya samaki wa bichi. O iliyopo kabla ya sushi inafanya neno hilo kuwa la kiungwana. O inayofuata inaonyesha mtendwa. Tabetari inajumuisha umbo la ta la kitenzi cha tabemasu, yani kula, ambacho ni tabeta, nilikula, na ri shimashita inaashiria hali ya wakati uliopita wa neno shimasu, yani kufanya. Ana anaendelea. Tanoshikatta desu, yani nilifurahia. Tanoshikatta ni nilifurahia, ni umbo la wakati uliopita la kivumishi tanoshii, kufurahia. Desu ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Mama msimamizi wa bweni anajibu. Sore wa yokatta wa ne. Yani ilikuwa nzuri, nimefurahi kusikia hivyo. Sore ni hiyo. Hapa inaashiria kile ambacho mama msimamizi wa bweni amekisikia kutoka kwa Anna muda mfupi uliopita. Wa inaonesha mada. Yokatta ni ilikuwa nzuri, ni umbo la wakati uliopita la kivumishi i, yani nzuri. Wa kwenye wane inatumiwa na wanawake wazima kuliko vijana. Ne unaitumia mwisho wa sentensi, inaonyesha huruma alionayo mama msimamizi wa bweni kwa kile kilichosemwa na Anna. Ikiwa wewe ni mwanamme, hautatumia wa, badala yake utasema sore wa yokatta ne. Lakini wanaume na wanawake wanaweza kusema sore wa yokatta ne. Hiyo ni kweli Paul. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 37. 旅行はどうだった？ 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。 それは良かったわね。 Na sasa niko na mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Tafadhali tufundishe kwa kina jinsi ambavyo tunaweza kutoa mifano kwa kutumia tari. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema, unapotoa mifano miwili ama mitatu miongoni mwa vitendo kadhaa, unatumia vitenzi vya umbo la ta na kuongeza ri. Baada ya kila kitenzi cha umbo la ta kwa mfuatano. Mwishoni unamalizia sentensi kwa kutumia shimasu. Yani nafanya shimashita. Nilifanya au shitai desu. Yani ninataka kufanya. Kwa mfano, kwenye mazungumzo ya somo la leo, Ana alifanya mambo mengi alipokuwa Shizuoka, miongoni mwayo. Alimwelezea mama msimamizi wa bweni kwa kutoa mifano miwili kuwa aliona mlima Fuji na akala sushi. Anapozungumzia mlima Fuji, anatumia umbo la ta la kitenzi mimasu, yani kuona, ambalo ni mita. Kisha anaongeza ri kwenye neno hilo na kusema mitari. Anapozungumzia sushi, anatumia umbo la ta la tabemasu, yani kula, ambalo ni tabeta. Akaongeza ri kwenye neno hilo na kusema kuwa tabetari. Kwa pamoja, niliona mlima Fuji, nikala sushi na kadhalika, inakuwa Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Ana alipokuwa ziarani, alifanya haya na mengineo. Ikiwa utatumia tari, kuorodhesha kile unachofanya au ulichofanya, unaweza kuonyesha kwamba ulifanya pia mambo mengine. Vile vile, tari ina matumizi mengine. Ikiwa utaorodhesha vitendo vyenye maana kinyume kwa wakati mmoja, kwa kutumia tari, unamaanisha kwamba unafanya vitendo hivyo mara kwa mara. Kwa mfano, ninakwenda na kurudi mara kwa mara ni ittari kitari shimasu. Na ukitaka kusema nawasha na kuzima taa mara kwa mara ni tsuketari keshitari shimasu. Na sasa niko na yatanakali sauti. Mada ya leo ni uchovu. Heto heto. Anayesema heto heto bila shaka lazima awe amechoka. Unasema heto heto unapokuwa umechoka na kuhisi kwa dhaifu. Kwa mfano, unasema neno hilo ikiwa umechoka baada ya safari ndefu. Kta kta. Pia unasema kta kta unapokuwa umechoka kabisa na kuhisi kana kwamba umeishiwa nguvu. Kusikiliza tu maneno hayo kunanifanya nihisi uchovu. Pia kuna usemi mwingine guttari. Guttari inaelezea vile ambavyo mtu amepoteza nguvu kwa sababu ya uchovu au ugonjwa. Kwenye kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu heto heto, kta kta, guttari. Kabla ya kukamilisha ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Zawadi niliyomletea mama msimamizi wa bweni kutoka Shizuoka ni biskuti zilizo na ladha ya chai ya kijani. Ilikuwa vigumu kuchagua cha kumletea. Kulikuwa na peremende na chokoleti zilizo na ladha ya chai na vingine vingi. Wajapani ni hodari katika kubuni bidhaa mpya. Bila shaka umefurahia somo la 37. Katika kipindi kijacho, Ana ambaye kwa kawaida huwa ni mwenye afya njema alitokewa na jambo ambalo si la kawaida. Usikose kujumuika nasi.